قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ جو بالغ عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب کے درمیان صاحب نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ اس کے پاس 200 درہم یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم یا اتنی اور چیزیں ہوں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہوں جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم بنتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں وہ مسافر نہ ہو مقیم آزاد ہو. مگر اب یہ آزاد اور غلام یہ میرا خیال کنفیوژن پیدا ہوگا، اب آزادی اور غلامی والا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب اب تو آزاد ہی آزاد ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.